नो व्हाट, गलती मेरी है। तुम भी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो इश्क, सबसे बड़ी। सिसके नैना किसके, सावन बूंदिया ढल जाए रे, लचके मचके बादल सचके, जिया का है घबराए रे। सैयाना जा रे, सुना सुना अंगना रे, सारा